Biała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci Lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 17 listopada, minęła 19. Serwis Trójki, zapraszam, Agnieszka Drozd. Radosław Sikorski czy Rafał Trzaskowski, trwa kampania w prawyborach w Koalicji Obywatelskiej. 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnej biedzie, dziś Światowy Dzień Ubogich. W wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie nastąpią ograniczenia w dostawie prądu. Jutro Platforma Obywatelska ma przedstawić wyniki sondaży dotyczące poparcia kandydatów w partyjnych prawyborach. Głosowanie odbędzie się w piątek. Dziś kandydaci na kandydata prowadzili intensywną kampanię. Radosław Sikorski mówił na spotkaniu z wyborcami w Przysieku m.in. o nielegalnej migracji. Ocenił, że w Stanach Zjednoczonych demokraci przegrali wybory m.in. przez nieakceptowaną w społeczeństwie liberalizację przepisów migracyjnych. Tak nie da się wygrać wyborów, mówił szef naszej dyplomacji. Z takim domniemaniem, że nieważne są wizy, nieważne są paszporty, nieważna jest straż graniczna, nieważna jest kontrola granicy, każdy może sobie mieszkać gdzie chce. Społeczeństwa tego nie akceptują i mają rację. Rafał Trzaskowski mówił z kolei w Katowicach, że kampania będzie skupiała się na pomysłach na wsparcie przedsiębiorców. O tym będzie ta kampania, o tym jak pomóc naszym przedsiębiorcom, jak doprowadzić do tego, żeby system podatkowy był prosty, żeby nie było nadmiernej biurokracji i żeby pozwolić wam tworzyć dobrobyt, z którego wtedy korzystają wszyscy. O tym powinniśmy rozmawiać w kampanii wyborczej. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej odbędą się w piątek, a nazwisko kandydata poznamy w sobotę. W Obórkach koło Brudnicy w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się dwa samochody, zginęły trzy osoby. Są też informacje o rannych, o trzech osobach rannych. Trwa akcja służb. Pięć osób, w tym dwoje dzieci, trafiło do szpitala po wypadku w Sokołach w Podlaskiem. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Według wstępnych ustaleń kierujący Toyotą 36-latek nie zatrzymał się przed znakiem stop i doprowadził do zderzenia z Hondą, mówi młodsza aspirant Agnieszka Skierczyńska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W Toyocie podróżowali 36-letni kierujący, 29-letnia pasażerka z dwójką dzieci, 9-letnim chłopcem i 7-letnią dziewczynką. Natomiast w Hondzie był 39-letni kierujący. Wszyscy zostali zabrani do szpitala. A policja dodaje, że w Toyocie, którą jechała rodzina, nie było fotelików samochodowych dla dzieci. Dziś Światowy Dzień Ubogich. Jak wynika z badań, w skrajnej biedzie żyje 2,5 miliona Polaków. W całym kraju odbyły się dziś spotkania, były modlitwy i pytania o to, jak można pomóc. Pierwsza myśl, to będzie tak bardzo prosto, że wiele osób po prostu chce być przyjętymi, chce być wysłuchanymi. Najbardziej powiem panu, że chyba też rozmową, prawda? Nie wiedziałem, co tu jest. No. Namioty, przyjechałem z podróży, no. Zobaczyłem tutaj znajomego, no. Tutaj kolega mieszka na ulicy. Nie? Znaczy nie, no, ja jestem ogólnie 6 lat na ulicy, także trzeba sobie radzić. I są tacy ludzie, którzy pomagają tak. Wam? Tak, dużo. Ciuchy kupują, jedzenie, chemię, wszystko, nie? Praktycznie zimą jedynie jest najgorzej, a tak to idzie przeżyć. A wolontariusze w całej Polsce w miasteczkach pomocy rozdawali kawę i ciastka, ale też ciepłe posiłki. Rosja przeprowadziła nad ranem największy zmasowany atak na Ukrainę od początku września. Rosyjskie wojsko użyło m.in. rakiet manewrujących, pocisków batalistycznych i bezzałogowych statków powietrznych, a celem była ukraińska infrastruktura energetyczna. Rosja wystrzeliła około 120 rakiet i 90 dronów. Siły ukraińskie zniszczyły 140 obiektów, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na niektórych obszarach kraju infrastruktura została uszkodzona. Nie ma tam prądu i trwają prace nad jego przywróceniem. Awaryjne bądź prewencyjne przerwy w dostawie prądu dotknęły Kijów, obwód Doniecki i Dniepropetrowski. W nocy nad Kijowem słychać było latające drony, a także eksplozje. W kilku miejscach spadły odłamki przechwyconych rakiet i dronów. W atakach ucierpiał Mikołajów. Zginęły tam dwie osoby, a sześć, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A w wyniku rosyjskich ataków rakietowych na infrastrukturę energetyczną jutro we wszystkich regionach Ukrainy nastąpią ograniczenia w dostawie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powietrznej, mokrej i zimnej nocy jutro czeka nas pochmurny dzień z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Miejscami, zwłaszcza na południu i północy kraju, możliwe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu w górach, śniegu. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze, a temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni, w Kotlinach Karpackich około 1 stopnia. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania koncertu duńskiej artystki Agnes Obel. Występ piosenkarki został nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2016 roku, a koncert zapowiadała wtedy Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór Państwu. Zachowajmy siły na oklaski, ponieważ już za chwilę na tej scenie wspaniałe artystki, mówię to z całą odpowiedzialnością. Dziewczyna, która odpowiada za dzisiejszy program artystyczny, jest samodzielna, jest bardzo utalentowana, kocha różne dźwięki, kocha różne instrumenty, no i przede wszystkim wierzy w to, że warto kontaktować się z nami, ze słuchaczami za pomocą muzyki, bo sama kiedyś jako dziecko doznała takiego olśnienia, słuchając pewnej płyty. No i od tego momentu szuka właśnie w sztuce olśnień. Jej najnowsza płyta nosi tytuł Citizen of Glass i zagra ją dla nas dziś wieczorem wspólnie ze swoimi koleżankami od samego początku do samego końca. Czy jesteśmy gotowi na to, aby ich przywitać, aby je przywitać gorąco? Agnes Obel! Thank you. Thank you. My name is Aunus, and I am very happy to play here tonight. This is one of the first time we play this album live, so please bear with us. And thank you so much all for coming. It's very exciting for us. This one is called Red Virgin Soil. The same. exhale from the light. Don't fold that prisoner. They call a mine. Oh, breathe moment. We could stop the time. Stars I woke up in the night in the same place. The same. The song is called Stone, and it's a love song about guilt, guilt and love, and how it sort of belongs together. Say every sin will have a thousand eyes. Guilty man. Thank you. with the way of days. End of time must just be gone. I hear it call your name. Climbing the sky of golden. Thank you. Gonna play the last song on this album. And this song is about a secret that grows and grows and grows. My Thank you. We're gonna do a last song from the album called Eventine, and the song is called Dorian. But before we play it, I would very much like to introduce the ladies I'm playing with. I'm very, very lucky, as you know now. Yes, so we have to, yeah, you have to give a big hand to Charlotte Donny from Brussels. Give her a hand. And also from Brussels, we have Catherine de Biasso. Give her a big hand. And all the way from Canada, from Montreal, we have Christina Kuropeki. And Christina speaks a little bit Ukrainian, huh? So you think you understand tylko troszkę. Maybe it's not Polish, but yeah, it's the same with Mikael. We played with a violinist from Canada, and her family was from Poland. So I feel like everybody from Canada is from over here somewhere. But this one is called Dorian, and it's a song written in Berlin. And it's about something very good falling apart, so doesn't sound so nice, but try to make something nice out of it. It goes like this. Broken, the people want to know. And the world get weak.